Facebook eta Eusko Ikaskuntzak elkarlanean antolatu ondoko hitzaldian sinema eta justut Euskal Sinema izango dira aipagai zurekin, Graxi Irigaray, egunon? Egunan. Zuk emango baituzu itzaldia ostegun untan, ikus-entzunezko doktore gai gisa gomitatua izan zira, ordean tituluari begira jartzen magira, kultura politikak, hizkuntza gutituak eta sinema dituzu aipatuko, eta sustut Ipar Euskal Herriko egoerari begira jarriz. Nola abiatu zinen azkenean ikerketa hortan edo zer izan zen zure astapeneko galdea edo... Astapen baten, konstatazio batetik edo abiatzen da ikergaia, dena gauza bat aspaldi identifikatua dena lujaldean, baina bada egoaldean bada filma initz egiten dena, euskaraz ere bai, bada industria bat egonkortua dena, badira filmegileak euskaraz egiten dakitenak eta egiten dutenak, baina beti zaila da edo ez da hain naturalki, filmoriak ez dira hain naturalki arribatzen Ipar Euskal Herrira. Ikerketaren helburua astapen batean zen identifikatzea zergatik etzen hain egez film horien ikustea hemendik eta zer egin zitekeen azkenean egoera hori hobetzeko zer tresna bazen eraikitzeko oraindik Ipar Euskal Herrian. Baziren alaike hainbat iniziatiba eta badira hainbat iniziatiba problematika hori erantzuteko hortzirenak, pentsatzen dut Gabaja elkarteari edo zinegin festivalari. 2018an Gaztibeltza filmak sortu zen, eta ni pixkat haiekin hasi nintzen lanean, eta hola ikusi nuen ere zer izaiten altziren arazoak. Egia go azkenean ikusle gisa edo ikuslegai gisa ezkirela bat ere oartzen gibelean den languzia azkenean nahi badugu Baionan euskal filme bat ikusi, nola pasatzen da, zein da bidea? Bideak esberdinak izaiten aldira eta hori da ere arazo bat, ez da sistematikoki film guzientzat bide berdina egiten, baina manera normalenean edo behar da banatzaile bat Frantzia lujaldean. Beraz, egen nahi da, norbaitek behar dituela eskubideak erosi, edo negoziatu, baina erosi, gero zinemek proposatzeko. Hori da pixka bat banaketaren edo bidea junta, gero Ipar Euskal Herrian zinemak beti biziki prest dira programatzeko, baina nor bada bitartekaritza lan bat egin behar dena eta beharrezkoa dena zinema sisteman. Azkenean banatzaileak ere behar du asmo hori ukan edo gogo hori eta sentsibilitate hori Euskal Herriarekiko azkenean? Bai, hori da. Eta hori da, azkenean da parte bat naiz eta kultura zare giren, banaketa partean bada ere biziki komertziala den ahlo bat da. Beraz, ekonomikoki behar da ere pentsatu. Behar da bai noski, biztan dena sentsible izan, Euskal Zinemari, behar da filma maitatua izan, maitat ezan eta hori, baina behar du segurtatu ere ikusle banatzaile batek, behar du segurtatu ikusle kopuru azkar bat egiten alko duela film horrekin. Eta beraz hori da ere ikerketaren gaia, badakigu hemen lujalde txipi bat dela, Ipar Euskal Herria, ez da behar da aski ikusle izaiten al, ariketa hori edo jentable izaiteko, beraz, behar da bestela pentsatu, behar dira beste bide batzu asmatu, azkenean hemengo iztunek ere film horiek ikusi ahal izaiteko baitakigu ez dela bide komertziala juntz batetik posible izanen. Edo hasteko momentuan hala da. Eta hor sartzen dira azkenean hemen azken urteetan adibidez muntatu diren egitura desberdinak? Bai, gero hori da ere ikerketa sinolarik dela urte batzu, zinez banaketari nahi nuen zentratu, baina askifiteo hartu naiz gaia bertzela orokortasun batean hartu ez, eta gainerat justu hor hainbat iniziatiba edo dinamika edo elkarte sortu dira zinemaren gaia orokorrean tratatzeko, eta ohartzen gira horrek ere beste aukera batzu idekitzen aldituela, koprodukzioak izan daitezke, edo olako sistema batzuen bitartez, azkenean banaketa ere posible izaiten alda beste bide batzure jokatuz. Eta beraz, orain Zinema arloa Ipar Euskal Herrian ere ikertzen dut, pixka bat hemen ari baitira gauze batzuk garatzen, eta hori importanta izaiten alda edapenaren zentzuan ere. Nola ulertzen duzu, azken urtetan sortu diren egitura horiek, adiez zuku gailua elkartea, edo Gaztibeltza filmak, eta azken urtetan izan da olako garapen bat. Bai, orduan, beraz, uste dut gauzak egin direla emeki emeki, eta gauza batek beste gauza bat posibili egiten du, ez? Adibidez, 2017an kanaldudek izenpetzen du kontratu bat eskualdearekin, eta horren bidez, atxemaiten du finantzazio bide bat bada dokumentalak edo fikzio laburrak ekoizteko. Hortik ere gauza batzu posibil dira, hortik ekoiztetxe batzu ere sortzen dira hemendik filmak egiteko xedearekin, eta gero emeki emeki azkenean profesionalak elkar ikusten dute gehiago, eta beraz elkarte hori sortu zen zuku gailua, ez? Beraz, bada hola dinamika bat azkenean baikoja zinemaren zat, hori behatzen dut baita ere ikerketan. Zinema industria, ipatu duzu, euskal zinema industria ere badela agian ego euskal herrian gehiago, bon, zatiketa administratiboa ez dugu aipatu, baina azkenean pentsatzen ere problematikaren erdian hori hor dela, pentsatzen aldea euskal herri mailako euskal zinema industria bat. Egia da, muga, jandutze banaketaren zat, adibidez, zatitzaile izaiten albaldin bada, piskat, azkenean izaiten alda ere baliatzen alden alde bat, ez, adibidez koprodukzioen dako. Interesgarria izaiten alda, bi ekoiztetxe izaitea, mugaren alde batean bat eta ipar aldean bat, zenta finantzazio bide desberdinak ere unkitzen aldi dira hola. Eta ikusi da deia egin dela, film batzuentzat. Bi lujalde dira, administratiboki gauzak biziki desberdinak dira, baina egiten alda, bai, film bat bi aldeak mobilizatu zaribidez. Eta kultura politikak hor dira, eta azkenan zure ikerketak ere bide hori hartu du. Nola ikusten duzu kultura politiketan mailan, zinemaren, euskal zinearen lekua eskasa badea, edo nola da? Behor ere mugitzen ari dela ejan nezake, orain arte lekuko erakundeak ez zuten ikusentzunezkoa edo zinema hartzen kondutan, bon, salbuespenak salbuespen, baina hor ikusten da ere azkenean dinamika bat badenez profesionalen aldetik eta sektoreak mugitzen baita, uste dut erakundeak hori begiratzen dutela eta ikusten dutela. Beraz, ene iduriko gauzak aldatzen aldira ondoko hilabete edo urteetan, baina dena egitekoa da zentzu hortan ere. Ejan behar da, adibidez, Ipar Euskal Herritik zinema laguntzen duen lehen erakundea Akitania Berria dela, departamentuak lehen bazuen laguntza bat, baina hori desagertu zen, beraz, bai, uste dut gauzak aldatzen direla, baina momentuan hainiz gauza egiteko da, baina egia da, hastean aipatu dugu zuku gailua elkartea, berak eraman dituen ekintzetan, ekintzak lagunduak izan dira, bai, departamentutik, Euskal Kultura Erakundetik, Hirigun Elkargotik, Euro Eskualdetik baita ere, eta hoja, ikusi da ere departamentuan, adibidez, Kolegio Zinema dispositiboan, hor sartu dutela ere euskal film batzu opzioan. Hola, gauzak mugitzen ari dira hor ere. Sortu baita ere dinamika bat gibelean horren bultzatzeko berdin. Bon, ebe, urtan utziko dugu dena den bada zer egan, grasiri gara, egan bezala ikusentzunezko doktore gai gisa gomitatu baitzaituzte ostegunean itzaldi horren emaiteko, eta beraz horren aritik gehiago kondatuko daukuzu Euskal Museoan emanada itzordua. Sei hontan, ostegun untan, grasi irigara, mil esker gurekin egoniko izuntan. Mil esker zuri, espero aski argi izan nizala, eta nahi bali madutze gehiago jakin, ba ostegunean sakonduko dut hori guzia. Hori bera, eta galderak iteko parada ere, haintxe gu, juntza. Mil esker, grasi. Zuri.